سورة الحشر مدنية. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. مناسبة تجي سورة ما قبل سورة صرفون يا ظاهر ذكر ما قبل سورة داغي افتتاحهم فتسبيح راغي او دي افتتاح كدهم فتسبيح او فاغيكيهم هذا احكام تشريعية راغي او انا ذكر مدني سورة فدي كم احكام تشريعية لي ذكر مدني سورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وزا سورة كده دا فأسن كي فجي بني نزيرو كي دا سورة نازل سويري او دو سورة كدا دي جيتر دا بلاي ابن عباس فيو رواية كي سورة بني نزيرو هم وي سويري لكي كده دي اغا اكثر اغا اياتونا شدي اغا فشان كي دوي دي او دوي حالات دا هارون عليه السلام او دې خو په اصل کې آباد پشان کې د دې متنو هغه پشان کې و دوري د دې وسیدو ځای او خو د شامه څخه شې دی راغلی و و دې ځای ته هغه پدې چې هغه د دې نه قزان هغه علماء چې و د بنی اسرائیل علماء تر څنګه علماء په دې کې خبره و نو هغه علماء چې د تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات کتلی و نو هغه کې دا معلومه کړې وای چې د دغه نبی چې دا پاتل کې د زمانه به د هغه بیا ست کیږي او بیا به دای کامیاب کیږي د دغه مهاجر هغه چې دا به د نمونه وراده ده په دې ځای کې بیا اصلي اظهار کیږي بیا ځای ته به دی راځي بیا به په دې ځای کې اظهار کیږي نو په دغه سبب د هغه ځای څخه دی بر راغلي و دلی د دې مدینې منورې ته راړولې وه چې موږ بدل ته یو نو کفار و اخیر علی کدوش و اخیر علی کم دا اولاد و اخیر علی کم دا مسیان و کم دا کنوسیان و اخیر علی نو بارو خوبا حدا دا دا نبی پا مرگتو بو شرف سو نو دا دی مرگ نبی با مر مرگی و کو انو دا خو دا خلق دا خو او دل تا بیم نور بیا مشرکان دل تا خوو سیدل اغا مشرکان بیا دا یمن را گلو اغا پا یمن کی انتا دا دی اغا نیرینی کدانو مدعا کلیو هذا هم مدافع سبب ان مشركان تشوفوا بس دغه شوونه کدا بس من دخل کو دا جاهليه جوان دي انا د مدافع سره وکړه باس دا وو څولاره هغه بدل څولاره بس دې په ما بین کی دا مدافع سره وی دا پښتو د سره موجود وو هغه بیا دا هغه ځای څخه راغلی و د یمن څخه هغه دی و نو هغه خو هغه مشرکان و دا اهل کتاب و دنیا په سره وسیدل او په ما بین کې دي اختلافونه هم راتلل او دا هغه مشرکانو په مابین کې خپل دوې ډلې وې یو د اوس یو د خزرج و نو هغه په مابین کې هم اختلافونه و راتلل او مدعا یې د دې ډېره وخته چې بیا د دې په مابین کې د دې مدعا سره سوې وه نو دا یهود هم د نیو اوسېدل دوی هم وسېدل یهودانو به دوی ته ویل ول تاسې کار به موږ هغه وخت کوو په دغه نبي اخر زمان راغلو ځکه نو موږ په اهل کتاب یو موږ خو د هغه حقیقت معلومېږي موږ به دستي د هغه اتباع وو زمونږ دغه په مابین کې کوم مخالفت نه هغه سماوي کتاب والا دی موږ هم سماوي کتاب والا یو نو هغه توحید والا دی موږ هم توحید والا یو نو بار به دا هغه په موږ کوټو تاسو مو مقابلې ته مو تیار شو دا دی و چې دا ورته ویل دی مشرکان ته خدا هو دا الله خو بیا چې لا تقدیر دا الله تقدیر دا څو چې مشرکان هغه اسلام ته واوسله دا به يهودان چې دغه ځای څخه په دوه برابر راغلي و هغه دا به چې نفاق سول د اسلام څخه محروم سول نو هغه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت مخکې هغه به و چې خلقو ته دا د حج په موسم کې نو دا د خلقو باندې به ګرځېدي هغه ته دې تبلیغ کاوه ترتیب ته دی راغله او کفار خو به دا هغه دا مشران به په پیسې و چې دوی به چا ته دې تبلیغ شروع کاوه هغه به نه خطا دي نه چې دا یو نیونی دی یو ساحر سړی دی دلته ګرځي خطا دي نه چې خبرې یې ونه منې دا خلک خطا باسي نو یې لکه یهودا تخیږي دا خبرې به بس کولې نو دا اوس یو ماښام دی ابوبکر صدیق سره را روان هلته یو څه کسان وو اور یې بل کړی نو هغه د دې مینا ته دې دې د خپل خريکي انو علي صلی الله علیه وسلم ته څه څه ته وسه څوک نسته ته دې نو ورته کړی و ابو بکر صدیق په زبر انو هغه ابو بکر صدیق ورانه دا هغه ته نو یو پلا به ورته نو هغه سره خبره وکړي چې څوک دا هغه موږ د مدینه سره غلي شام مشرکان دې ورته نو ور انو خبره یې بارا هغه څو سره وکړي کلي کبیلې څه او څه کبیلې انو تاسو خو اصل کې تاسو نه کوئ چې دې یمن راغلي انو تاسو د قحطان اولاد دې شو په دې علم نصب کې علي دغه ابو بکر صدیق ماهر وو هغه ته خبره کړه دې چې نصب شي خلک ورته بیانې مې دې څه غوښ کوونی چې هغه څه غوښ کوونی دا خبرې دې خو دې ورته معلومې شوړې بارته ور سورته وای ولې ما یو مزبري دې هغه څه ولاړ دې پسې څه څه یې هغه باندې څه سره وې څه خبرې وې چې ولولې نه خو دا خبره لا خبره وای هغه کرامي علي اسلام وو دې د توحید دعوت ورکي او هغه دې اسلام اخلاقی و تبیان کرلا نو دی برای و بلتا و کتلا و انتا خواه هبه یو خودو چی با مشتویان چی داشی با اخی نبی اخی زمان راشی او بیا با ده هغا سر مجمون ملگری شو داشی با دیشی مقابله و کن او ده هغا با اخلاق بیانه و هغا با داشی وای داشی با وای داشی با وای تخواهی نها بخبری بی خدا خواهی بی معلوم ده چی آغا نبی اخی زمان تخواهی بی راشی ملوست ایمان را و سر اغای خدا ممخصی تردی دو مخی ملی مان راوی چی سبا مدی پا تقیوی تراغر و مخی مل مسلمانان تو کراری مان راوی نو دی مسلمانان تولا علیه السلام رو دیتا دا دعوت تا آغا دغا ورقی مداری ورقی چی دوری خیش دعوت کری اگر دو وجه سخن و بارا مشرکان و مخی ایمان راوی و بیادات وان کار بیا ورلا نو بیا علیه السلام سر ملاقات وسو نو آغا در ایم کار بیا دیر کسان ورلا بیا علیه السلام سر ملاقات وسو نوچ آغا یو عقبت الاولا و یو عقبت الثانیاو فا حقیق که دار اسلام تره بیاتمو که او دار اسلام تره دعوت تره هجرتم ورکی او آغا دعو عدای مفتر وکی چی مجد صاحب عزت کو انو بیا خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده هجرت وکی نو هجرت چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم راد دلتا نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آغا دا یه سیاست توجسا یدا خاربت وکی چې دا یو هڅه ده نه په دې شاوخوا کې اوسېدله نو دا هغه سره معاهده وه په یوه ولګو تاسو په معاهده تاسو به و موږ ته ضرر نه رسو او د چا په مخ به پر موږ باندې نه کوي موږ به د چا په مخ په تاسو نه کوو او که د نورو خلکو پر تاسې عمله کوله موږ به مو په مخ کوو هغه ورته ویلی چې دا معاهده د دې په مابین کې غراله لیکن یهودان خو دی بس خبیث قوم دی نو هغه خو به دا بس ته یو دي څه کتله چې اوس نو یو خپل وخت لا شي د دغه چې نو هغه دا خپل احد ماشي نو ته په کار واقعیا چې څه څه ولا نو دی ذلیل څه ولا بس سره غریس فقد هغه خو وترال بس چې د احد واقعیا څه څه ولا بیا یې څه سره نه بکونی ولا ولی خو هغه مسلمانان په دې کې ډیر شي دار ولا نو په دغه وخت د دې هغه مشر قاضی بن اشرف شو هغه سره د څه کسانو هغه ولاړې مدینې دغه څه مکې انو هلته یې د هغو سره معاهدې وکړلې هغو چې وویل چې تاسو د دې خلکو سره مقابله وکړي تاسې حملې پرې شروع کړي خو دا خبرې هلته ورته شروع کړلې نو علیه السلام په دې خبر شو بیا یې وویل چې څوک دی چې د دې قاضی بن اشرف کار وکړي نو هغه بیا یو صحابي نو و دې ته تیار شو هغه وویل چې دې کار به ورو کم یا رسول الله نو بیا خو هغه کار دې بیا شرف هغه مردار کی نو هغه خو په هغه کې کم مردار کی چې ورلې اله چې ورته ویل چې موږ خو دې نه دې سدي استان دې او پازاد نو ودا او ته ویل چې ولې پس موږ شاد غوړ چې دې راغلې کی چې دې را ته غوړ نه یې مثلا قال به چې دا طالبانو مې جاي دې ار نظر سوال دې چې دې شي پازاد یې پرلو نو څه اکثر مار خلک ته شي ویني په دا روزه کې عمره و عمره ته دغه څه ده خو عمره ته دغه څه ده پاره کې په نو وای بس ته یې زار وکړي هیڅ نه ته پرې ده پاره نه شي دا څه څه ده خلاص نه شي دا څه ده څه ده نه خو ولې ته زکا نه چې څه کوي زما یا ته په کور نه نه وځي یا یو بل په تاسو سفر ته نه وځي نو موږ دې نه تنګي چې دې را سفاري جوړي را سفاري شان نه سفاري دا ورته ولا ولا په دې شان نو دا مونږ د خلک د انتظام په پرېښول نو هغه ورته ویل چې اوس خو مو پرېښي نو اوس خو چې جواب ورکړه تاسو مسلمان مناسب نه ده نو ځکه د عربو سره دا مناسب نه ده چې اوس جواب ورکوي. وایي څو ورځې بعد به د دې هم حال معلوم شي. نو که دی څوک چې د دنیا پر خلکو باندې دوی کامیاب شو حکومت یې پیدا کړي نو بیا خو به موږ هم ورسره ملګري یو، بهر خو به بیا زموږ دپاره ګټه شي او که ناکامه شوله خو هغه دې ناکامه به شي. نو ته موږ ته یې څه شی ده؟ هغه ورته وویل چې شی به درکړم خو ته دغه به راکوئ ګرو به راکوئ. دوی ویل څه شي؟ ویل ستاسې ښه دي. هغه ورته وویل چې که نو دا عربو یو سړی او په دې دین کښې اوسېږي لوی سردار یې، دا به ډېره د شرم خبره نه وي چې نو هغه ښځه به نو ښځې به ستا سره ګرو وي. هغه ورته وویل چې هغه دی ستاسې زامن. هغه ورته وویل چې دا خو هم ډېره د شرم خبره ده. نو دا زموږ زامن چې برته راله وخته یې نو بیا به خلک پیغور ورکوي چې څوک په یوه وطق دوه وطقه درو یې، دا خو هم زموږ لپاره عادت دی. نو ته وسه کښه نو ورته دی اصلحه به وماته په ګرو کښېږ. هدوی ورته وسه دی دا خبره کوم انو ولال د اخوا اوس اصلحه ورته راوړي. دا دی چې د اخوا بیا نو هغه چې راله ماښام دی نو ږغ یې ور وکړو. ده ته هغه ښځې وویل چې دا داسې اواز دی داسې په وینو بوی دي ور وځمه. ده ورته وویل څنګه نه ور وځمه؟ یو سړی چې و تورې ته وبلل چې دا به ور وځي او دا خو چې دی هغه ابو نهیله دی، یو هغه زما ورور په کښې کښې دی یا دې ځای ورور دی او هغه بل مسلمه دی و څوک دی و څوک دي و دا خلک دي دا خبر ده زما شناخته خلک دي زه ور وځم. اته یې را ووتې اده دوی سره په مجلس اخته دی. دا خو مخکې دوی مشوره ورته کړې. نو هغه مشر ورته ویلي وایي چې زه پر تاسې زغ وکړم بچکې وهئ. نو ده کرار ورته وایي وایي هلته پاس څنګه خوشبوي دي لګولې ده؟ داسې چېرې پیدا کړي داسې خوشبوي؟ دی وایي زما سره خو هغه د عربو هغه اجمله ښځه زما سره ده. نو هغه داسې خوشبوي و ماته جوړوي داسې خوشبوي زه لګومه. نو ده ورته ورته دا سر را نږدې کړي چې دې بوی کړم د سر ور نږدې کړي بوی یې کوي بیا خبرې سره کوي بیا ول اجازه ده چې ستا سر بوی کړم. هغه ول وه یو واچوه چې بوی دا بله پله چې اجازه ځینې واخېسته د سر ور نږدې کړي هغه سر پاک شي چې څنګه کړي هغه نورو توره تورې سره وګرځولې دنې اعتراض دی مردار کړي چې راله. نو پر دې طریقه کښې دا قاضي بن اشرف ور مردار کړي. نو دغه خلکو خیانتونه ډېر واره نه ظاهر شوله. نو دا اوس یوه پله خیانت باره داسې وکړي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو په قطاع کښې یو دوه کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده ورسره کړې وه خو دی په خبر نه وو. نو ده قرار د باندې یې پیدا کړه ده چې ول کفار مړه یې کړه و خو کفار خو معاهده ورسره کړې وه هغه یې قرار مړه کړل. چې راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما خو دا دوه کسان مړ هغه ولا خو زموږ معاهده ورسره ولې دې وژل. نو بیا خو چې د چا سره معاهده څه وي هغه ته دیت ورکاوه. نو د دغه دوو کسانو د دیت دپاره چنده کښېوځوله. نو چې دا مسلمانانو چنده راټولول نو دا خو د دې یهودو سره معاهده سی. نو دوی ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو کسان صحابه ورسره ورله. نو دوی کښې وویل چې تاسې زموږ سره په دغه کښې کومک وکړي دا چنده راسره وکړي. هغه ورته وویل چې ښه. نو دوی یې قرار ودلته ته چې کښېنې موږ به چنده سره ټوله کړو نور به به درکړو. نو السلام وو دوی کښېنسته دوی دا مشوره هلته پټه وکړله یو څوک یې وده ورته مقرر کړي ویل یې ورته به دا چې وکړې نو چې دوی دلته به کښېني د دې دیوان لاندې ته به د دیوان پر سر ته وکېږې له یو خوا یو غټه ډبره یو ورور ول دغه ډبره به پر رسول الله سره وکړي. نو دی خو به داسې ته مړ شهید به شي دی اده داسې به خلاص شو باره به بیا ګورو چې څنګه خبره پېښېږې. نو دوی چې دلته کښېنسته هغه دا دی چې د الله د خوا څخه ملک راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم کښې دا خبره ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بیا څخه را روان شو صحابه ورته ول راځي هغه سي چې دا ولاړ مدینې منورې ته. د مدینې منورې څخه بره دوی ته خبر را واستاوه. نو وخت یې ورکړي چې لس ورځې تاسې ته موده ده په دې لس ورځې کښې به تاسې بهرېږ بلا به دوی دا وطن وطن دا شام به پرېږدئ دا به موږ ته پاتېږي. نو که بیا لس ورځې په چېرې سولې بیا به تاسې موږ قتلوو. نو دوی تیاري وه پیدا شو چې دا خو اوس قتل مصیبت را ته پیدا شو. نو دا منافقانو بیا د عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا رئیس د منافقانو وو دې رئیس د منافقانو بیا هغه آل روات ته ویل چې ولاړ مه زما سره دوه زره کسان دلته شته نو دلې په مدینه کښې نو که داسې وو چې ستاسې سره جنګ شروع شو دا خلک به جنګ کوي که تاسې بل فرد په زور ایستل کېدا اخر غالب شو دا به هم درسره وځي موږ ستاسې کومک کوو ولاړ. دوی دغې خوا جواب ورته را واستوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څه دې دعوت کېږي هغه کوه موږ د دې ځایه په سورو نه لاس ته هغه جواب یې واخلي. انه عليه السلام دي دي خوا نور الشر تصور وكي ورا لدي المحصرة كلا انه دي انت محصرة كلا هذا دي درخية باج درخية وروايا بلية باج يفريش وليا لكو سمت فدي وقت كرا دي هذا منافقان شي دلية ودي تعالوا رسولي هذا دلية قرار غلية سولة اتجاهنا هذا دي سرية سومحنا حمدي يوتور وجيو توقت اللي شو اسمه ابو يقوم ابو يشوف المستر يوعد كلنا انا ده منافق قاعد تاغتيه شهر قد قوم اخني بيجي لي انا ابو قوم اخر ترى ولا في اخر دبر مجبور ودوا تسولا شنو وفت مزدوب عليه انا الاسلام شهر كم شيء في زمان مستر وريت في عليك فسك يو اسلحه بنوري بابو شامكي نور دام من كل شيء انقطع شغلك يا هوري انا دي زمان ترى على شان يو انا حتى هذا كل دروازي يوم ترى كل بين الاول دروازي بيا ولا هذا عشان زمان ترى يو نجي هذا سخدي في الشام تولى على ده سخي بات دا شو هم دي حشري اول نودوا مطلبيا يا دي فسادات هو يا عمر بن الخطاب في بره سقط كل سواك نغدي باكرنا برجر الشام تولى على ده بيت المقدس تقاطع أن هو الزاوة في هذا التفجير في بيانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وهو دارك الذي أغذاك أخرج الذين في سيدي أفتان فطروش بي كفر كريو كدا وغني نذير من هذا الكتاب ده من كتابه دي سيدي من دياره عند فروس هذا دي لأول الحشر يعني في أول الحشر فأول حشر كي أول حشر خداه دون بيد ومالي من خطاب ونظره في وقته ماذا ننتم؟ ساشي قمانو اي مسلمانانو عند جيه يخرجو شدي بول دي ايش وطا خو قيو قلاوي جولي كلي دي زانوتا يا سامانونا برابر كلي دي داب جيري دا خل وطن وسط مجباركو نو ماذا ننتم؟ ساشي قمانو عند جيه يخرجو شدي بول دي اول ونو دي قمان خاوضهو كفارو جار دي على الكتاب شيء أنهم دي مانعتهم مانعهم دي حصونهم قلائي لديه من الله تعالى دعلا هذا دي عذاب دا مسلمانانو دا جهادا بدا دي قلائي دي مانع شيء ذكري وقتل فقلائي تخونجنا نحاتهم الله رانهم وديت الله وقلائي يعني دا دعلا وام دير عذاب من حيث ودعاق دي وسلم يحتسبوش بي قمانك شهر هذا وش فضلوا كي روم ولد قبل قارس دوا سمو توجه كل شيء مزدوج أو كذا فقط أي واحد أو في قلوبهم فضلوا كي دبي الرعب الرعب يخربونه دي خراب ولد بيوتهم على خطل خل بأيديهم قبل فلاسو وأيدي المؤمنين أو فلاسو دم المؤمنين المؤمنين أمورنا لهم فاعتبروا ببرت واقعي يا أولي الأبصار إيه خالد دانو دفوغي إيه عتنان شد على أنا فرماني سوقي درس الإمام أنا بقول تركيش وزدت شد على بيد جزية سقوة لا إنه دا يا دا شو شد على سلحة دقيقة دقيقة على حرب سر دقيقة كفار سر سلحة فردقة ولا شد على شو بس دقيقة وتنا باريزي وزيبة وسنو بديك خبر شد كفار سر يزاي مسلمان سر كفار باني غالب في محاصرة نو بیا د هغو سره صلح کول پر دغه طریقه روادي چې دوی ته وایي چې ته چې مبارز نه مریان کي نه بندیان کي او نه دی چې وي عدو جمایه کي جزیه هم نه ځینې واخلي او که دا جایز نه دی نو بعضې وایي چې دا حکم منسوخ دا په هغه ابتدا کې و لیکن دا وروسته بلته چې مسلمانانو ته دا قوت حاصل شو نو دا بیا منسوخ شو او څوک وایي چې نه داسې دی فمسلمانان دا قوت ترلودي چې دا هو سری مقاتله کولی شوی نو بیا به دا دغه نه ورسره کوي دا به صلح به نه ورسره کوي چې بار دي او چې دا قوت نه درلود نو بیا چې ودوی جنګ ورسره کوه لیکن اوس دغه نه شي اوس نو صلح وکړي چې دوی بار شي دا د هغو دپاره یو سهولت و نو پرنه دی چې بیا نو دا اوس جایز دی نو اصلي راجح دغه دی چې دا د مسلمانانو قوت ته کتل کېږي که مسلمانانو دا قوت ترلودي چې دوی ګرده چنګولی شوی یا یې قتلولی شوی او جادي لقينا او قداش وجه غير نسوى كون دي خلف فجزيك محصرة كلي دي هذا تدير وقت الجام والتركية او وسلة مسلمان انو سر فردقة بين صلح كي ويمش تلا راتي من بغوزو انو هذا فروانك في الارض وركي دي بغوزي دي دي اتفا ولولا ان كتب الله ولولا فنوي ان كتب الله لقل اخذي عليهم فردي الجلاء جلاء نوى فردي كلي دي بدي دي نو لعاش دا عذاب وقلع ورسائهم وليس في الدنيا في الدنيا كي ولهم في الآخرة تبيل رأيت فاسلت عذاب النار عذاب ورد فدنيا كي بيقوا مؤمنان وقتل كله لكن وزع الآخر يكلم وتبي بوزي كي ذلك بأنه داقش على دي سنبدا معاملة كي يوجي أنه انت سبب دي شعف الله شديد مخالفات كلي ولخداء سره ورسوله ومن أغسوك إن شاء الله في مخالفات كي بأعلى سرع فإن الله خلائق شديد العقاب فقط عذاب على دي أغلره ما قطعت من ليلة واسنو بياخو رسول الله صلى الله عليه وسلم مدير تويلة شتاشي دا درختي وغيري دا دي لفارش دا دي فزولتي روح مرولي أو بعد درختي بي وفيه تويلة التالية دا درختو أقسام شتا أو أجوام دا مريمي داري هي هل تورت شوالة نو بيا دا كفار يا دا منافقان دي مسلمانان وتا دا شبه ورواشي ولي شتاشي خو دا دنيا مخربين جوخوا لکه په دنیا کې هغه شنه کښونه دي او دا چې هغه شنه کښونه شي دي هغه ریوي نو خو د دنیا مخریبي نیسته نو بیا دا آیتونه راغله د هغو ته دا تسلي ورکړه دی چې نه تا په امر د الله دی دې ته څه دی اباسي وایي دې ته خرابي نه وایي ما هغه قطعتم چې تاسې قطع کړي مینېل او ترکتم وایي تاسې پرېښي دي هغه دغه درختې مینه چې دي هغه دغه درخته وایي قائمة ولا على أصولها ترفل أصول بني خل في بيقول دا دوار صداقات دي قريب السيد دا دي إذن الله فإذن دا دا الله فإذن ميجي أنه دا فإذن دا الله دي دا ميجي شدي دا بما تبسي فراغا مقدر بني دا ميعز المؤمنين شي الله عزت وركي ومؤمنانتا وذكر هذا المؤمنان يوعزت غلبة قد يكفار بعدي أو أن يجزي الفاسقين أو تعالى جزاوة وهي فاسقانة أو ما هذا أطاع الله شفيكري يخداي على رسوله فرسول دخداي منهم الذي خلقه فما هذا فما وم أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله وذلك أن كبر وديت فصلح فاتسه او دا وزیته فدغه پاتنه سوله فزور ان دي زور دا هغه خلق سره بیا هغه ونسو نو ما افا الله تفیکر دی خدای انا رسوله من فرسول باندې خپل منهم دغه خلق سره فما اوجب تاس نبی تغلول علیهم فردی من خیر دا اسان سو نار قاد من دو شامته ولكن الله خدای يسلط مسلط کوي رسوله رسولان خپل على من پرغشای شاو چفتیسی يعني داخل بذن كروم رواشي يقبل وزغلي والله على كل شيء قدير أنه خد دا فيس شو فيس اختياري رسول الله صلى الله عليه وسلم نرس نو على رسول الله بارا بيا دا فادغا مهاجرو كي دا تقسيم كي نو مخي خود شو وار دوارا مهاجر ومدينية منوالية ترامدو دا غد مدينية منوالية انصار هاو دا دوية سرا اغاقتل درختي تقسيم كي يسل تدرختي بيهو دوية تور كوالية دا زعنو سري شركان كي نو دلتا چه دا فتح وست نو هغا مهاجرو تا دلتا رسول الله اسلام هسيا ورقل لیا انصارو تا حقا دا درستو وفیح دولی ورا هغا بالا بیتو وفیح دی نو ما اعطا الله على رسوله من اهل القرى فلله الله لرده ولی رسوله ولی جل قربا ولی تاما ولی حاكم ومن السبيل دا دا دوغت دا دوغت با تقسيميش قيدا بارا دا لا يكون شلیش دولتا دولت بين الأغنياء ما بين الأغنياء ومن كل سيطة دعوه سنة تفكشة أو ما أتاكم الرسول هذا شيء دركيكم وتيس الرسول فخذوه أغنياء قد الدنيا ليس هذا قسم سيئ قد الديني شان سيئ شي رسول تيس دارفل بس أبا تاسي تنغوي هذا تيس دفار مسروات خري وما نهاكم عنه فانتهو نابس نهيكيس واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء لا دي فقراء لنا المهاجرين في مهاجرين الذين عرفوا فراء مهاجرين أخرجوا في الوطنين من دياره وأمواله يبتغون ذي سلم يبتغون انفذوا من الله إذا أخناه لقاوة رضوان الرزاة أو ينصرون الله في نسرته إذا الله ورسوله ذا رسول الدخدار أولئك هم الصادقون دعوا صادقان أو الذين تبوا دعوا بأول فأمثار صفته والذين عاطفان تبوا شدوی مکان گرزولی وی الدار دا داوال ایمان دغا ایمان بیا نو دغا دی دا به در مغزو په پیله پورې تعلق ورکې تر هغه تبوعو پورې د دې تعلق په دې نسی کېږي د هغه څخو دا مقام ګرځېدل مراد او دای ګرځېدل مراد نو بیا دلته ایمان څنګه سړی د ځان دپاره دای ګرځي نو په دوی اعتبار سره به د دې سره هغه چیل محضوب شي نو نو دا دي نو تبوع داره او صدقو الایمان او دوی تذکیر رښتیا ویلي وي په ایمان کې یعنې واقعي مؤمنان شوي وي انو چې دا انصار دي مینه قبلهم مخکې تر دې مهاجرو چې مهاجر لا نه ورغلي دوی دا ځای د ځان لپاره وطن ګرځولی وو الایمان یې راوړی وو یحبون دوی خوښوي من هغه څوک هاجر الیهم چې هجرت یې ودوی ته کړې وي مهاجر یې خوښ وي د هغو سره محبت لري د هغو سره امدادونه کوي ولا یجدون دوی نه پیدا کوي فی صدورهم په سینو کې هم د دوی حاجت یو حاجت یو خطر مما دا غس او تو چې دوی تور کول شوی هغه خپل څه نو چې نه پیدا کوي ځکه چې دا نه وای چې دا وګور دا وطن چې ګرځ ونیو دا هغه د پر مهاجرو تقسیم موږ دا غسه نه پاتې شو هغه خزوري چې نه او ویو سرونه دوی مختار کوي دا مهاجر او دا نور خلق على انفسهم پر خپل نفسو ولو كان قسم بهم فدي سره خصاصه الوجه قسم فدي سره الوجه دي خپل حاجت دي خصاصه خدا خپل ضرورت ته خپل ضرورت دي لیکن هغه بل سره سردا پښ چې نو هغه سړي صدا ورته وتی ومن يوق هغه څوک چې وساتل شو شو خنفسه د بخل صدا نفس ده اولئک هم المفلحون نو ده خلاص دي دا مفلحون دي کامیاب دي ولدا دي چې دا نور بل سړی دی ته نو ایثار وای چې دا بل سړی خپل پر دغه باندې مختار کړي دا د انصارو کې نو دا آیاتونو په انصارو کې رااله نو دا په انصارو په شان کې نو ډیر واقعات دا به څه پیښ شي یو واقع خو دا و چې یو میلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالی نو هغه علیه السلام کور ته سړی وای چې یو شی نشته چې دې میلمه کې و هغه ورته ویل چې نه به نو مو بل شی نشته بیا نو بلی شي دتي ور واستاوه بلی شي دتي ور واستاوه نه شي څه کیږي ور واستاوه هغه به دا جواب ورکړي نبی علی السلام وویل چې نو هغه مشتر خو شي نسته یو څوک نسته چې دا میلمه میلمه کې نو یو انصاری صحابي وویل ولدا به تاسو لا اسمع میلمه نو هغه چې ورلی پورته یې پوښتنه وکړل نو هغه بره وویل هغه چې څه چې څه څه هغه وویل چې دوی دی یو لږ شي تا چې هغه ددا دغه د خیان کې ورکو بل شي نشته د ورته ویل چې دا د رسول الله مې مړی دا د رسول الله مې مشره با یو چل وکړو نو هغه خیان ته په یو طریقه دي هغه قرار خیان دي درته نه بیا ورته ویل چې دا شراب چې دلته بل نو چې دلته په دې کې قرار ته د شي په دې شراب واسطه چې دې سمونه هغه به دا شراب مړشي نو چې شراب مړسو برابر دا مېلمه په خوراک کې وي ولې دا شی خو لږ دی چې موږ هم ورسره خورو نو بیا هغه مېلمه نه په مړې ته چې وایي دوی هم خوري دی چې په اطمینان وخوري ځان به مړ کړي نو هغې دغه شی معامله وکړله نو اخیان هم وجې بیده سو دې هم وجې بیده سو هغه مېلمه چې شی ورکوي مېلمه یې مړ کړي نو دا و چې سهار راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا آیات ورته وایه چې نو دا تاسې په شان کې دغه آیات نازل شوی دی نو دا په شان کې دی دا به چې د نفسي صحابه او په شان کې اما تفسیری فرسدی تیری واقعی آشتی داگه دا ایسار را نکل کنی نیچه دا صحبه او که بس داگه ایسار او نو آغا با دا چو چه آغا یو بزرگ در نو دی خو بیا بایا ما آغا شای آغا وبل طور لراوار تی نو آتا عمر ابن خطاب رو بدن الله تعالی عنه نو دا آغا پشان کی لرا شی چه آغا منزی تر سنور زر روپی ور کرنی و دا ور اولا دا پلانی صحبی پا دا تجربه کول جلی صحبه آغا چه باور وهغه به یې ورکړلي چې دا ماته امیر المؤمنین را کړي دي هغه ویلی چې دا ته خپل په ضرورت کې مصرف کړه هغه ورته ویلی چې شر دي الله دې درته خیر ورکړي نو هغه پیسې دې ځینې قبولې کړي ده به امین دې ته ویله ورته بیا هلته ورته څه معلومات یې کړه هغه به دا پیسې هلته کور ته کښېښ هغه به خپله مینځه راوغوښتله هغې ته بیې وویل ته بیې ورکړي چې دا د تاجي کروار هغه نور بیې ورکړي دا تاجي کروار بېرته دې پرغدې به یې خلاص کړلې بیا براله عمر ابن خطاب رضی الله عنه ته دا وویل نو عمر ابن خطاب تر دغه باندې بدا الحمد لله الله الذي الحمد لله چې دا زما ملګري هغه دغه شي چې دی خپله ضرورت لري، لیکن خو بیا هم خپل ضرورت ته نه پوره کوي، دی بیا د نورو په ضرورت پسې ګرځي، د نورو ضرورتونه ته یې وپوره کوي. نو دغسې اول الذين جاءوا من بعد، هغه کسان چې راغلي وي وروسته تر دې نمبر تابعین دي، تابل تابعین دي، تر یوم القیامه دا خلک دي چې په دغه صحابه وو چې ابتدا کړې وي. هغه من بعد یقولون وایي چې ربنا اغفر لنا، ای رب مغفرت وکړې موږ لره، ولاخواننا ورونه لره زموږ، الذي سبقونا، الذين هغه ورون سبقونا چې زموږ سره مخکښین دي بالایمان، په ایمان سره زموږ مستحق چې ابتدا کړې. ولا تجعل ثم بردي في قلوبنا قلوبا كذمت غلا غلا حسد من الذين قسم مرحام من شعبه ما داوري. نو اي الا الصحابه وسر مدشمنان ما كان ده كده هو سر مدشمني او يا ده نفس المخي مؤمنان سر. نو لك هو سر اي ده شيطان فاغو ده هو سر اي كده مسلمان سر دي الصحابه وسر مدشمني ده بعض ده ابو بكر الصديق ده عمر بن الخطاب سر مدشمني ده بعض ده حضرت علي كرملا هو ده سر مدشمني او يا ده السلفياني ده ده ده مختص لكم مشهدين سر مدشمني انا ده كده ده سر ده ملائكه ولا نو دې دا اوس د دشمنی لري او صفا مسلمان دا هیڅ وی دا سره د مسلمان دشمنی نه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم.